IT-bende 48 van 9 april 2010. Deze keer aandacht voor de interface naar de content. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende sponsors. Voor een tweede huis in binnen- of buitenland surft u naar inproject.nl. Het adres voor een recreatieve investering op hoog niveau. Ook bieden wij regelmatig projecten aan waarbij u een gegarandeerd rendement kunt afsluiten van ruim 7%. Neem contact op met InProject in Callantsoog of surf naar inproject.nl. Heb jij geen last van de recessie met je 60 man personeel? Nee hoor, met King Enterprise heb ik alles onder controle. King, dat is toch voor kleine ondernemingen? Nou, King Enterprise is business software voor de grotere MKB-bedrijven. Alle functies zijn standaard, dus geen opties meer. En ik was binnen een maand operationeel. King Enterprise? Goed idee. Kom ik toch nog in de quote 500? King. Welkom iedereen bij podcast 48 van 9 april 2010. In de box hangen Luc Sala, Sali Kilic en vanuit Finland Bart van Klaveren. En ik zit gewoon op mijn normale plek in Schagen in plaats van in Edam. Iedereen heeft vorige week gemerkt dat het een echte bende was. Onder andere door Skype die technisch een bug veroorzaakte door... automatische credit toevoeg dingen die niet werkten en allerlei andere spannende dingen. Maar zo leren we met z'n allen hoe we eigenlijk moeten podcasten. We waren gebleven bij vorige week opeens afgebroken bij LG en dat zij zich dus ook behalve op monitoren waar ze heel sterk in zijn gaan richten in diensten. Daar had jij een gesprek over vorige week. Ja. Ik denk dat we misschien nog heel even aandacht aan kunnen besteden. Dat was met Han Hagedorn. En die, dat soort gesprekken gaan natuurlijk nooit over nieuwe producten van LG. Want dat interesseert me niet zo vreselijk. Maar de hele visie was dat ze, dat is een Koreaans bedrijf. Een groot Koreaans bedrijf. Wat vroeger met Philips samen beeldschermen maken. Ze hebben Philips uitgekocht. En ze produceren dus ongelooflijk veel beeldschermen. Maar ook overigens airconditioning. Het is nogal een groot bedrijf. Zij zitten met het probleem dat ze tot nu toe eigenlijk altijd gewerkt hebben met productiegestuurde opzet. Dat wil zeggen, ze zetten een lijn monitoren op hè, en die machine gaat draaien, dus lopen de band. En die kunnen ze niet stoppen. Op het moment dat er minder vraag is, dan zetten ze niet de machines uit. Want dat zou dan onderbezettingsverliezen en het opstarten en het afregelen. Maar dan blijven ze gewoon doordraaien en dan geven ze opdracht aan hun wereldwijde organisatie om... zeg maar nog eens even 10.000 monitoren weg te stoppen. Nou, die kun je natuurlijk niet in de markt stoppen, want dat gaat de prijs verpesten. Dus wat doen ze dan? Die schepen ze weg naar allerlei projecten in de wereld, geven ze weg. Of in het ernstige geval gaan ze gewoon verschrotten. Zo zat het vroeger doordraaien. Nou, nu, daar willen ze vanaf. En ze hebben dus hetzelfde probleem als eigenlijk de kleine dealer. Namelijk, hoe kan ik diensten toevoegen aan dozen? Dat is een probleem voor de kleine dealer. Dat is een probleem voor de distributeur. En zij zijn dus heel druk op zoek. Ze hebben er speciale business managers voor gezocht. En die kijken naar nieuwe kansen. Nou, een van de manieren om beeldschermen... En dan moet je denken aan wat de markt wil. De markt wil groen, goedkoop en open source. Ja? Wel vertaald dus met minder kosten... En liefst niet nou, open source, weet ik niet. De praat nu over misschien consumenten. Die interesseert het volgens mij geen snars. Nee, maar bijvoorbeeld, zij hebben voor hun monitoren hebben gezien waar worden monitoren afgezet op dit moment. En dat is op dit moment eigenlijk in scholen. Hè? Daar is men de slag naar platte monitoren nog aan het maken in het onderwijs. Ja. Daar zitten nog wat van die oude buizen. En dan hebben ze gedacht, wat gaan wij leveren? En daar hebben ze een oud concept van stal gehaald. Ze maken van een monitor met wat extra elektronica erin, maken ze een terminal. Hè, dat noemen ze dan een monitorsysteem. Maar eigenlijk is het een ouderwetse thin client. Hè. We weten, Oracle is daar ook met die ideeën gekomen. Thin client. Nou, die hang je met z'n tienen aan een PC. Je zet daar één keer een operating systeem op, zeg maar Windows. Waarvoor je dus één keer hoeft te betalen. Alleen de gebruiker die dan ook... Word en al dat soort dingen zou willen gebruiken van Microsoft, moet natuurlijk wel licentie hebben, maar die zijn er voor scholen. Nou, daar hebben ze uitgerekend dat als je zo'n systeem in te levert, dan kan je 60% op je investering besparen. Maar wat nog veel belangrijker is, natuurlijk, je bespaart op je licentiekosten en je bespaart op je gebruikskosten aan energie. Nou, dat hebben ze allemaal uitgerekend. En dat vond ik wel interessant, dat dus zeg maar een leverancier van hardware, die vroeger eigenlijk, nou ja, die wilde nog een energiester op een ding plakken, maar dat die dus zo bezig zijn om hun eigenlijk hun product beter te verpakken, te koppelen. En daar hebben ze natuurlijk allerlei plannen mee, dat je dat ook thuis zou kunnen doen. En ik vind dat wel interessant. Eigenlijk een filosofiewisseling aan de kant van de fabrikanten dus. Ja, dat zit op zich wel wat in natuurlijk. Je ziet wel dan, vorige week hadden we het daar natuurlijk over de iPad-aflevering. Zagen we dat een school in Amerika al aan elke leerling een iPad geeft. Je hebt dus kans dat ze ingehaald worden door tablets. En dat dus als iedere leerling toch al een tablet heeft, dan heeft het ongeveer nul nut om monitoren in zo'n soort constructies in een leslokaal te gaan zetten. Ja, maar denk nou eens even aan de beheersproblemen. Hè? Dat hebben we natuurlijk allemaal in kleine bedrijven. Jullie weten net zo goed als ik dat er bedrijven zijn die hun mensen verbieden om te internetten of naar bepaalde sites te kijken of allerlei andere software te gebruiken. Op het moment dat je toch weer naar een centraal systeem gaat, dan is het beheren een stuk makkelijker. En dat is in een klaslokaal heel duidelijk, dat een leraar die wil kunnen zien wat zijn studenten doen. Daar zit een beheerskwestie. Dus ik denk dat die iPads, afgezien van dat ze makkelijk gestolen worden, maar daar is geen structuur meer in te vinden. Daar is geen controle op. Ik denk niet dat Apple vooral in de iPad iets heeft gemaakt dat zeg maar iemand kan kijken wat alle andere iPads in het lokaal of in de school aan het bekijken zijn. Het hangt ervan af. Als ze binnen die school een bepaalde applicatie gebruiken, ja? Op de iPad, waar dat wel mee mogelijk is, dan is dat hele probleem toch opgelost? Dan ja, maar nou, inderdaad. Ontwikkeld speciaal voor klasdoeleinden. Nou, dat lijkt me een hele goede voor jou. Jullie ontwikkelen software. Dat lijkt me een hele goede suggestie. Dat iemand software ontwikkelt om inderdaad op die iPads of welke andere wifi aangestuurde e-reader dat te doen. Maar het zou kunnen. Qua maat zou het kunnen. Ik denk dat ze nog wat duur zijn. Ik heb op het moment ja, dat ben gaat, ik niet eens. Ik heb op het moment nog niet in de gaten hoe de iPad die op 1 april geïntroduceerd zou zijn, hoe die ontvangen is. Is daar enig nieuws over? Ja, er zijn verschillende nieuwsbronnen. Er zijn in ieder geval, alle nieuwsbronnen zijn erover uit dat op dag 1 300.000 iPads verkocht zijn. En sommige nieuwsbronnen zeggen dat het er 700.000 zijn. In ieder geval is het niet een slow start. 300.000, nou ja, ja. De eerste dag. Ja. Dus er is in ieder geval handel. En we hebben toch al meteen een flinke, voor een nieuwe productlancering is het gewoon goed, zou ik haar zeggen. Ja, maar je hebt natuurlijk met Google gezien dat ook met die NetOne, met hun laatste product, dat er dan ook 2 dagen later wel verschrikkelijk slechte verhalen komen. Ja, want we zagen daarna in het nieuws dat de wifi niet goed werkt. En Apple heeft donderdag toegegeven dat er inderdaad allerlei wifi-issues zijn met het ding. Dus wat dat betekent weet ik niet. Of al die iPads binnenkort weer terug moeten om een iets langer antennetje erin te schroeven. In ieder geval wordt het nu suggesties gedaan voor software aanpassingen of zoiets. Maar ja, het is wel zorgelijk dat zo'n nieuw ding meteen allerlei wifi-issues heeft. Ja. Dat werd natuurlijk wel vaker gezegd, hè, dat de telefonie- en communicatieaspecten van de Apple-apparatuur wat minder zijn. Dat ze daar niet echt helemaal gepokt en gemazeld zijn. Maar goed, dus we verwachten dat... Ik twijfel of dit een goede weg is voor LG, maar wij zijn maar de IT-bende. Ja. Nokia die denkt eerder ook richting de tablets voor dit soort dingen. En die gaan ook met een tablet komen, zag ik. Ik denk dat iedereen op de bandwagon springt, zoals dat heet. En mm-hmm. Iedereen gaat tablet komen. Ja, dat is op zich geen slecht idee. Het is natuurlijk niet meer dan een uitbreiding van je programma. Je verkoopt van alles en nog wat. Computers, mobiele telefoons, PDA's, wat heb je. En nu wordt er een tablet aan toegevoegd, omdat dat op dit moment heel erg hip is. En er zijn goede redenen voor te bedenken om zo'n apparaat te gebruiken. Dus waarom zou Nokia niet met zo'n apparaat komen? Is eerder de vraag. Mm-hmm. Ja, maar is dat is weer de vraag. Is dat nou verdedigend? Of is dat, hè, want we zitten in die markt, dus we willen dat product ook kunnen aanbieden aan onze dealers. Ik kreeg ook van die man van de LG de indruk dat ze wel een e-readertje gemaakt hebben en ook wel een tabletje gemaakt hebben, maar dat ze daar toch zeer voorzichtig mee zijn, omdat ze niet duidelijk zien of daar in dat segment, hè, dus zeg maar waar nu de iPad wordt geplaatst, of daar nou werkelijk een enorme vraag in is. Of dat we over een tijdje gewoon gaan zien dat er laptops komen waar een e-reader, dus een e-ink mode in zit met een extra laagje erop, zodat je wel heel zuinig kunt lezen. Want dat is eigenlijk het voordeel van die klassieke e-readers en wat de iPad dus ook niet heeft. Ik denk defensief. Ja, dus niet een grote sprong voorwaarts zoals Apple wil, maar van hallo, we willen ook wat hebben. Ja, het zou kunnen. We krijgen natuurlijk ook steeds meer die HTML5 trend, waardoor alles op alles ongeveer gaat werken, vermoedelijk. In ieder geval, dat lijkt zo te zijn. Dus dan ben je helemaal niet meer zo heel erg hardware afhankelijk. En dan is het dus ook niet, als die dingen toch bij een pak melk worden weggegeven, is het natuurlijk ook niet echt zo'n verdienmodel op tablets. Ja, wat ik zie is dat dat de markt iets anders wil. Ze willen iets wat groter is dan een mobiele telefoon. Krachtiger is dan een mobiele telefoon, groter scherm, maar ook weer niet te groot. Omdat mensen een groter scherm willen en meer mogelijkheden. Maar ja, het is nog niet helemaal duidelijk welke kant de markt op gaat. Wordt het een tablet? Wordt het een slimme telefoon? Wordt het een minicomputer? Dus er is van alles wat op dit moment op de markt verschijnt. En dat zijn interessante ontwikkelingen. En wat het precies uiteindelijk gaat worden, weet ik niet. Wat Nokia doet is erg interessant. Ze hebben natuurlijk een tijd geleden hun eigen operating system ontwikkeld. En ja, dat is het toch niet helemaal geworden. Nu gaan ze samen met Intel, die ook een eigen operating system had. Dus dat is samengevoegd. Het ziet er op papier heel erg interessant uit. Maar wat het gaat worden, is altijd maar de vraag. Hè? Je praat over... Ik heb niet het gevoel dat ze Symbian opgeven voor dat memo. Ja? Ze gaan het niet opgeven. Dit is een extra ding. Omdat Symbian echt een operating system is voor mobiele telefoons. En het is niet doelreikend genoeg voor een tablet of iets in die geest, iets groters. Ja, nou ja, je kan natuurlijk denken dat binnenkort gewoon HTML5 browser erin zit, de processorsnelheid iets hoger is en dat toch gewoon ja, alles draait op elk operating system. En dat het dus niet meer zo boeiend is. Verwacht ik. Ik zag dat Apple ook Google gaat aftroeven met advertising. Ze hebben iAd geïntroduceerd. De nieuwe Apple ding om advertenties te slijten. Ze geven 60% revenue aan developers die iAd implementeren. Dus de aanval op Google is ingezet, zou ik zeggen. Nou, het past ook wel precies bij wat ik een paar uitzendingen terug zei. Waarbij ik vertelde over dat Apple nu steeds meer richting de contenthoek gaat en geld gaat verdienen met software als het ware. Dus ik verwacht wel dat dit precies goed binnen een strategie past en dat ze dit wel groot gaan aanpakken. Ja. Niet maar het zoveelste product of zo. En ze hebben natuurlijk ook wel gewoon het marktsegment daarvoor. Ze hebben genoeg apparaten. Ze hebben genoeg interfaces waarin ze het kunnen zetten. Ze doen alles in HTML5. Dus het kan ook nog eens op allemaal verschillende apparaten worden gedaan. Ja, op zich is het wel frappant dat Steve Jobs dat echt als punt noemt. Hè? Dat het allemaal in HTML5 gedaan kan worden. Zodat de afhankelijkheid van Apple iets minder is. En de afhankelijkheid van app stores en zo misschien ook iets minder. Maar ja, ben je wel afhankelijk van je iAd revenue stream natuurlijk als developer. Maar we hadden het een paar keer geleden ook over dat die developers niet allemaal zo even happy zijn met de App Store van Apple. Want Apple rommelt daarin, die kan morgen je eraf gooien. Ja, dat sowieso. En, Vandaag? Nu? En voor je erin zit, moet je door een commissie waar je gewoon niet blij van wordt, dat remt allerlei ontwikkelingen. En dat, als er ook maar waarom een productie van bloot zit, dan mag het dan niet bijvoorbeeld. Nee, maar dat zegt Steve Jobs zelf. Ze willen er geen porno store of zo van maken. Dus er zit dus allerlei blokkings op om van alles tegen te gaan. Ja, de vraag is hoe verstandig dat is. Ja. Jongens, ik krijg een beetje raar beeld. Hè? We hebben het allemaal over Nokia en over Google en zo. Als je nou denkt in termen van die markt van een schaakbord, hè? Daar zijn allerlei stevige partijen in de markt. Maar wie is nou de koningin en wie is nou de koning? Is de koning Microsoft? Is Google de koningin? Wie is het meest flexibeler? Wie kan het verste springen? Soms heb ik wel eens het gevoel dat IBM aan de ene kant staat als toren. En aan de andere kant dus IBM en Microsoft als vaste partijen. En dat de rest er een beetje tussendoor zitten doen. Want het... Ik wil graag, of ik heb het gevoel dat iedere move van Nokia moet vertalen als een spelmove. Is dat offensief, is dat defensief? Hoeveel stappen kijkt men vooruit, zal ik maar zeggen? Ja? Zien ze wat je net zegt, dat we uiteindelijk naar een HTML-trend toe gaan met alles HTML5 en dat het allemaal niks meer uitmaakt of het nou een mini-prutsdingetje in je oor is voor geluid. Of een virtual reality bril of een hartmonitor die je in je hart hebt gebracht. Allemaal HTML5, allemaal van de afstand bedienbaar. Ik probeer het spel te begrijpen, begrijp je? Want anders dan verzand ik allemaal in het feit dat deze tablet 11,3 inches en dat soort dingen. Mm-hmm. Ik denk als je... die parallel wilt trekken, dan er zijn eigenlijk meerdere speelvelden. Je hebt het speelveld van content, waar bijvoorbeeld Amazon en Apple nu zeg maar een groeiende rol in krijgt. Je hebt de hardwarematige kant, waar Nokia een beetje in zit vastgegroeid. En je hebt Microsoft, die als het ware daartussenin zit, die aan de ene kant de hardwarematige kant in de zin van ondersteuning en aan de andere kant de softwarekant in de verkoop van bijvoorbeeld het Office pakket. Er zitten een paar speelvelden waarin een aantal grote jongens zitten. Amazon is gewoon voor e-books en voor content wat dat betreft gewoon heel groot. En Apple gaat nu steeds meer de content wat verbreden met software, met games, met e-books, met muziek. Dat is waar ze nu hun grote geld mee verdienen. En ik denk wat dat betreft dat Google bijvoorbeeld de grote is geweest in infrastructurele software... Dus, ja, en nog steeds advertising natuurlijk. En advertising natuurlijk. Mm-hmm. En dat Apple eigenlijk veel meer in de entertainment consumerende content zit. Google zit meer in de productieve content als het ware. De pragmatische content. En ik zie dat Apple echt zeg maar de entertainment dollar aan het uitvissen is. Dus wat dat betreft zie ik die nu wel als koning en koningin. Google is de oude koning. En, van het content speelveld. Ja. En wat is dan volgens jou de andere speelvelden? Nou, wat je bijvoorbeeld ziet is dat Nokia gaat nu proberen haar markt te segmenteren. Want Nokia ziet ook gewoon dat de mobiele telefoons het gewoon niet zo goed doen. Ze doen het niet zo goed als dat ze dat in eind jaren 90, begin 2000 zeg maar, dat ze dat deden. Nee, begin 2000 was het ongeveer. En toen ging het heel goed. En nu gaat die markt omlaag. Dus wat ze zien is, er is een markt voor portable devices, namelijk netbooks. En dus nu met de iPad bijvoorbeeld. Nokia moet haar markt gaan segmenteren, omdat ze anders marktaandeel gaan verliezen. En Nokia moet het hebben van hardware, omdat ze het niet gaan hebben van hun operator van Symbian bijvoorbeeld. Daar gaan ze het ook niet van hebben. Dus ik denk dat het een noodzakelijkheid is voor Nokia om dit te doen. Terwijl voor Apple, Apple heeft nu een aantal hardware stukken gemaakt, waar ze dan ook nog eens hele relevante content interfaces op in hebben gebouwd. En Nokia denkt, jeetje, wat moeten we nou doen? Tja, denk is, je niet. Is het speelveld niet wat we noemen mindshare, ja? We hebben het over content, we hebben het over hardware, maar het gaat natuurlijk eigenlijk, het speelveld is de markt, ja? Mm-hmm. En de markt, wat is de markt? Dat is dat, is de ja, wat is wat doe je ermee? Wat heb je eraan? Nou ja, de markt, als we nog heel even bij content blijven. We zagen Rupert Murdoch deze week in het nieuws. Hij gaat Google stoppen van het gratis overpakken van nieuws in de Google Search Engine. En andere zaken waar Google nu zijn geld mee verdient. Het is op zich natuurlijk ook alweer zo'n move van een speelveld in het contentgebied. Dan vanuit een heel andere hoek. Maar ik bedoel, als Rupert Murdoch zegt, het is nu klaar met gratis content weggeven. Ja, moeten we misschien toch enigszins ook opletten. Dat is dan even een hele zijsprong van wat de IT-bende normaal behandelt. Maar wel wat met content te maken heeft natuurlijk. Uiteindelijk gaat het, meneer Murdoch, zoals ook Nokia en iedereen. Want wij hebben als burger zoveel ruimte in ons budget. Zeg maar dat we allemaal, de wereldburger, €500 gemiddeld heeft om te besteden. Ja, en daar willen we allemaal een stuk van. En het liefst willen we dat zo lang mogelijk via abonnementen vast liggen. Want dan kunnen we zeg maar naar de beurs gaan en zeggen, we hebben een inkomensstroom. En de strijd die daar plaatsvindt is bijvoorbeeld tussen de televisie, de ouderwetse televisie en internettelevisie en wat je op je Apple iPod gaat afspelen. Het gaat om wat de consument, hoeveel tijd hij eraan besteedt en hoeveel geld hij eraan besteedt. En daar ligt de uiteindelijke concurrentie. En dan zijn er blijkbaar allerlei veranderingen in de markt. Hè, want waarom is de netboek eigenlijk doorgedrongen? Laat ik eerlijk zeggen, omdat het zo'n leuk dingetje was, weet je wel. En ik had de centen en ik dacht, ik koop dat dingetje. Uiteindelijk, ach, ligt die hier, ik heb hem ergens tussen geschakeld. En, voor mensen met Unix is hartstikke gasten mogen prutsen op het internet, omdat dat toch Linux is en niet zo gevaarlijk. Maar ik kocht het dingetje vanwege die schermmaat. Wat totaal onzin is, want de HP had 10 jaar daarvoor al die schermmaat. Hè? Het gaat er dus uiteindelijk om, het speelveld is de markt. En daar speelt de consument een rol en daar speelt de zakelijke gebruiker een rol. En ik geloof, iemand zei net van Apple is toch meer entertainment gericht. Dat is meer naar de consument gericht. En Google wil de zakelijke kant uit. Nou, dat is een zinvolle indeling. En ik denk dat bedrijven als Nokia daar ook naar kijken. Hoeveel centen kunnen we uit de markt halen? En dat doen ze, want Nokia doet nooit niks zelf. Die doet dat via haar partners. En bijvoorbeeld de telefoonbedrijven. Een heel groot gedeelte van de omzet van Nokia wordt gewoon over de tafel geregeld met KPN en allerlei grote telecomproviders. Er wordt gewoon op de tafel gezet. Nou, wij willen dit modelletje de markt indrukken. Zij bieden het voor zoveel aan, wij bieden het voor zoveel aan. En KPN zegt, ik koop er 600.000. En die drukken ze de markt in. Dat heeft met de consument helaas niks te maken. Huh? En dat is die subsidie. Nou ja, ik denk dat dat wel dus aan het veranderen is. Wat ik nu herken, is dat we nu een periode ingaan waarin interfaces heel erg belangrijk zijn. En dat is ook waar ik het de vorige keer over had. Die iPad is eigenlijk niet heel interessant als pure hardware. Het is gewoon een scherm met een operating system als het ware. Het interessante eraan is dat, en waar Apple dus ook haar geld mee gaat verdienen, het is een interface voor betaalde content. En als je kijkt naar waar de problemen bijvoorbeeld voor de kranten en voor de drukpers zitten, is dus de interface. We hebben een analoge krant En we hebben een digitale krant, maar de digitale interface levert niet genoeg geld op. En wat ik dus zie is dat Nokia nog als het ware ouderwets in de hardwarehoek het geld probeert te zoeken. Terwijl het onderscheidend vermogen op hardwaregebied is eigenlijk niet zozeer interessant als wel welke telefoon heeft de leukste functies, welke telefoon zorgt ervoor dat ik kan multitasken, weet je. Welke telefoon gaat de meest interessante interface aanbieden en voor de producent is dan belangrijk, is dat voor mijn interface voor, waarbij ik een saleskanaal heb voor mijn betaalde content. En Apple snapt dat heel goed en Nokia gaat dat denk ik proberen na te doen. Maar als ze dat niet goed doen, als ze daar niet met eigen ideeën in gaan komen, dan gaan ze daar wel aan ten onder, denk ik. Net zoals dat de kranten nu daarmee struggelen. Ja, de kranten zijn duidelijk aan het vechten om iets voor elkaar te krijgen. In ieder geval wat we dus aan Rupert Murdoch nu zien, dat is natuurlijk op zich een gevaarlijke move. Want je kan altijd hebben dat mensen toch voor gratis blijven gaan, omdat ze dat de afgelopen 10 jaar gewend zijn. En je moet dan zijnde als zo'n Rupert Murdoch, moet je toch al die consumers moet je overtuigen dat ze toch 1 euro per maand moeten betalen voor aanvullende diensten of gemak. En dat is ook weer het geld uit de markt halen. En zouden de consument dat wel willen? Voor kranten bijvoorbeeld. Wat het grote probleem bij kranten is dat... kijk, een hoop nieuwsberichten zijn ook gewoon ANP-berichten of van Reuters. En die kunnen alle kranten kunnen die gewoon aankopen. Dus het onderscheidend vermogen in de zin van nieuwsberichten moet echt gezocht worden in de eigen journalistiek. Eigen niche-interesses, zeg maar. En dat wordt nu, op dit moment, heel erg veel voorzien door bloggers bijvoorbeeld. En die bieden hun nieuwsbericht als het ware gratis aan. Dus relevante content en interface, als je die twee bij elkaar brengt, ik denk dat daar het geld in zit. En daar zijn kranten nu ook naar op zoek. Gaat een krant een eigen identiteit ontwikkelen? Ik denk bijvoorbeeld dat NRC Next daar een heel goed idee van heeft. Alleen gaan ze dat ook nog digitaal kunnen verkopen, bijvoorbeeld. Maar ik weet niet of dat nu interessant is voor deze discussie. Nou ja, hij dwaalt een beetje af, maar hij heeft wel raakvlakken natuurlijk. Omdat het gaat over die content. En die content die moet ook op die hardware draaien. Moet geautomatiseerd worden. Content moet binnenkort als film, als video naar alle devices worden gebracht. Dus ik zou kunnen zeggen dat Nokia en LG en zo zich misschien op video zouden moeten richten. Of in ieder geval je de grootste. De mensen zijn het meest bereid om te betalen voor video, lijkt het wel. Voor gemak, om makkelijk series interessant videomateriaal te krijgen. Daar zijn mensen op dit moment gewoon bereid om geld voor te betalen. En ik geloof dat de 10 jaar lang gratis nieuwsberichten, om die opeens achter een paywall te zetten. Ja, ik vind het een uitdaging en ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren. Nou, ze zullen wel moeten natuurlijk, hè. NRC probeert het. Ze gaan eerst van papier, dan doen ze een abonnementje erbij. Dan zijn er mensen die alleen een abonnement nemen. Ze proberen er geld aan te verdienen. Het probleem voor een krant is wat niemand opmerkt. Een krant, 3/4 van de krant is ook maar herbewerkte nieuwsberichten. Hè? En die nieuwsberichten komen via Reuters en allerlei organisaties. Maar ook van belangengroepen. Hè? Want ik word natuurlijk ook de hele dag belaagd met persberichten van iedere actiegroepje en ieder bedrijfje. Die persberichten. Ik zie juist daar dat nieuwskanaal, dat wordt niet alleen door bloggers, maar dus ook door Twitters en al dat soort dingen, daar komt een alternatief voor. De dingen die je interesseren, iemand zegt, heb je even gezien dat, noem maar wat, de iPad, ook met een Senseo koffie dingetje wordt uitgerust. Dat twittert men dan, dat komt via een ander kanaal. Dus de krant heeft het moeilijk omdat er een alternatief nieuwskanaal is. En ik vind het begrijpelijk dat de kranten en de financiële bladen doen dat al, hun informatie afschermen en dat dat maar free for all, dat eindigt. En gaat ze dat lukken? Ja, als het ze lukt om de weg van Reuters naar de krant of naar het publiek af te snijden. Ja, maar dan zou dus ANP en Reuters zouden dus met Murdoch's en zo moeten samenspannen om te zorgen dat er niet via een omweg alsnog al dat nieuws gratis via nu.nl naar buiten komt of zo. Ja, nou ja, ANP wordt in Nederland een goed voorbeeld. Die zijn dus heel actief bezig om allerlei dingen te doen. Die willen zelf ook content verkopen. Maar die zijn eigenlijk aan het concurreren geslagen met de kranten. Ja, die zitten dan zelf dat kanaal, dat alternatieve kanaal te voeren. Dus ik denk dat ze zich daarmee in hun been snijden. En dan in die visie hè, zou je dus weer kunnen verwachten dat zo iemand als Rupert Murdoch op een gegeven moment ook Reuters of ANP of dat soort organisaties gaat opkopen. Of een eigen nieuwsdienst opzet. Want daar, dat is de basis van het nieuws. Je kunt heel makkelijk denken dat in een stad als Amsterdam de Telegraaf gewoon al zijn nieuws binnenkrijgt. De Telegraaf krijgt zijn nieuws binnen omdat daar al 40 jaar of 50 jaar lang iedereen in Amsterdam, als hij een blote vent over straat ziet lopen, belt hij de Telegraaf. Of als hij in de gaten heeft dat een agent ondertekend is, belt hij de Telegraaf. Die basis, dat is heel moeilijk. Dat is de kracht van de krant op dit moment. En die zou met sociale netwerken wel eens in gevaar kunnen komen als dat iemand dat goed organiseert. Nou, kijk, als je kijkt naar waar kranten historisch gezien hun geld mee verdiend hebben, is dat gewoon exclusieve content. Als je kijkt naar de jaren voor, zeg maar, de grote mediarevolutie, dan hadden kranten als het ware een monopolie op nieuwsvergaring. Ja. Sorry hoor. Kranten hebben traditioneel geld verdiend aan de classifieds. Het grote geld zat in de classifieds. Sorry hoor. Ja? Wat bedoel je daarmee? Advertenties. Kun je de Telegraaf nog herinneren van 10 jaar geleden, ja? Dan bijvoorbeeld, er waren pagina's over de computerhandel, hè? Jongen, ik spelde dat iedere dag door. Maar daar zat het in. Dat waren pagina's vol. De autohandel, ja? Hè, ze hadden de autotelegraaf. Sorry, dat waren 2 pagina's, 1,5 pagina voor auto's. En er waren 5 pagina's van mensen die auto's kwijt wilden. Classifieds was het geld van de krant. Okay, dat zijn ze kwijt aan het raken. Ja, dus het is niet zo dat de krant een nieuwsfunctie had. Nee, de krant was de achterkant van de advertenties. En dat klinkt een beetje lullig, maar dat was toch eigenlijk, dat zal iedere uitgever van krant en van bladen je vertellen. Wij schrijven de advertentiepagina's vol. Jawel, nou ja, mijn woordkeuze was niet goed. Het is niet dat ze hun geld verdienen zozeer met het nieuws, maar een krant had wel, als het ware, een verhouding tussen lezer die aan de ene kant dus content wilde hebben waar die zelf niet toegang toe had. Want ja, journalisten hebben daar gewoon toegang toe omdat ze zich daarmee bezighouden. En wat je ziet is dat die exclusiviteit op nieuwsberichten, nieuwsvergaring, die is veel sneller geworden in social media, maar gewoon ook puur door het internet in elkaar steekt, is het verspreiden van content veel gemakkelijker geraakt. Dus de exclusiviteit naar nieuwsfeiten is verschoven. Wat je wel ziet is dat kranten, ofwel publishers in het algemeen, een exclusiviteit kunnen ontwikkelen in het maken van relevante content voor een bepaalde groep mensen. Alle grote nieuwsfeiten, als zijnde een ongeluk op Schiphol of zo. Dat ziet iemand, die zet dat op Twitter. Nieuwsfeit is gewoon gratis op het internet verschenen. Als iemand, als een journalist, een inhoudelijk goed stuk kan schrijven over waarom dat fout is gegaan met onderzoek wat daarachter zit, dan heb je als krant iets om te verkopen versus alle nieuwsfeitjes die zeg maar los verspreid worden. En ik denk dat kranten, als die zich gaan toeleggen op een bepaalde onderzoeksjournalistiek in een bepaalde niche, dat heel interessant gaat worden, omdat mensen echt wel willen betalen voor exclusieve content. Ze gaan gewoon niet betalen voor nieuwsfeitjes die ze overal kunnen lezen. Maar als we dan even naar Amerika kijken, naar de HuffingtonPost.com. Mm-hmm. Ik weet niet of je daar wel eens naar gekeken hebt. Mm-hmm. Maar dat is een onwijs goedlopend newspaper wat dus helemaal internet-based is en die zal nooit in dit systeem meewerken. En heb je dan niet dat de Huffington Post straks gewoon ja, gewoon groter is dan de New York Times? Wat ik denk is dat als de New York Times moet een eigen identiteit gaan ontwikkelen. Je moet als consument weten, als ik de New York Times koop, dan staat daar bijvoorbeeld een lijst met boeken in. En dat zijn de 10 beste boeken van dit moment. Die kan ik dan kopen. Als ik de New York Times lees, dan staan er artikelen in over dit. En dan zit er gedegen onderzoek achter en ontdek ik iets wat ik het makkelijkst bij de New York Times zou kunnen vinden. Dat soort identiteiten moeten ontwikkeld gaan worden. Ja, maar denk je dan niet dat als je nu naar de Huffington Post kijkt, dat die identiteit wordt overgenomen door dit soort bedrijven? Wat bedoel je? Nou, dat ondanks dat je zo'n identiteit hebt, dat een Huffington Post-achtige bedrijven ook identiteiten ontwikkelen die misschien ook heel goed aanspreken op het grote publiek. En dus alsnog de content in dit vlak gewoon gratis blijft. Ik denk eerlijk gezegd niet dat... Kijk, als je kijkt naar waarom Amazon groot is geworden bijvoorbeeld, dat is de long tail effect. Dat is het feit dat de 10% best verkopende boeken, de 30% best verkopende boeken, dat zijn dus zeg maar de boeken die in elke willekeurige boekhandel liggen. Als je kijkt naar de 70% oneindige aantallen kleine boekjes die misschien een oplage hebben van 1000 maximaal. Die 70% in hoeveelheid titels levert minstens zoveel geld op als de 30% grootste bestsellers. Ik denk dat als je als krant dus relevante content in de longtail kan bouwen, dus voor kleinere groepen mensen, dat uiteindelijk dat je meer geld kan verdienen door het bedienen van kleine niches, door het schrijven van zeer relevante content voor bepaalde groepen mensen, dat je dan uiteindelijk meer geld gaat verdienen dan wanneer je de grote massa met dezelfde nieuwsfeiten wil gaan bestoken. En dat sluit dan aan op die identiteitsontwikkeling waar ik het over heb. Ja, jongens, dit klinkt. Maar dan zeg je dus papier is de drager. Dat kun je met een krant, is het vers. En dat ga je uitspinnen. Hè? In wezen zeg je, de bedoeling van kranten is ook om longtail te maken. Als je nou de afgelopen weken ziet, meneer Cohen, weet je wel. Die is dan even aangevonden als nieuwe premier. Maar dat wordt me toch uitgespannen. Maar eerst in de kranten en dan in de bladen. En uiteindelijk gaan de boeken verschijnen over meneer Cohen. En ook een conclusie die zich gemaakt heeft. Het wordt uitgesponnen. Daar zit een longtail in waar je naar mijn gevoel gelijk in hebt. Dat daar verdienste in zit. Want uiteindelijk een essay dat kan, of een boek. Dat kan dan ook weer geld opleveren. Omdat het langer draait. Maar papier is dus de drager. Ja, en die wordt aangetast. Is dat papier nog de drager? Nee, nou, dat wordt verdedigd door mensen als Murdoch. En door de uitgevers natuurlijk. En ik was laatst op dat e-boekencongres. Nou, daar, al die uitgevers die proberen hun positie te verdedigen door zeg maar hun paaltjes ook in het e-book terrein te slaan. En dat zijn juridische paaltjes en dat zijn rechten en dat zijn deals en promotie en namen. Maar papier blijft dat, ja, dat is dan de vraag. En ik vind longtail is interessant. Ja, ik geloof dat inderdaad de krant daar een functie in heeft. Ik denk dat ten alle tijden, hoe digitaal, of hoe content digitaal ook aangeboden kan worden, dat je als mens uiteindelijk toch de behoefte hebt in een statisch, fysiek medium. En ik denk zelfs dat de e-readers en e-ink en weet ik veel wat allemaal er niet voor zullen zorgen dat inkt op papier zal uitsterven. Ik denk dat je die... Het is ook gewoon een hele geruststelling als jij een boek van papier in je boekenkast hebt staan, dat als jij daar zin in hebt, dat je gewoon dat boek uit de kast kan pakken. En zonder afgeleid te worden door een apparaat, gewoon dat ding kan lezen. Die behoefte hebben we nog steeds allemaal, denk ik. Ja, dat is omdat jij van de oudere generaties bent. Nee, nou, ik weet niet, kijk maar op je bureau, jongens. Ik kijk op mijn bureau. Ik heb hier wel 10 verschillende visitekaartjes, papiertjes, toestanden. Er liggen er een stapeltje boeken links, stapeltje boeken rechts. Ik ben nog zo'n multitasker. Ik heb heel veel input nodig. En het zijn ook visuele herinneringen. Dat visitekaartje is niet die naam van die man. Dat visitekaartje is er verhaal achter. Dan moet ik wat aan doen. daar ligt een stapeltje, dat moet in de kluis. Alles heeft een andere waarde. Op mijn computer heb ik nog niet de mogelijkheid om mijn iPad te zeggen van, dit is een goudgerand monument, want er staat een handtekening op, of het is een verzekeringspolis, wat dan ook. Ja? Die interface, daar waar je het net over had, is nog heel beperkt. Dat blijft maar steeds een plat scherm. Daar kunnen we nog niks mee. Het heeft geen dikte. Je kunt niet zien dat het boek 6000 pagina's is. Hè, of deel uitmaakt van een serie, zoals je in een boekenkast kunt zien. Dus het blijft nog een beperkte interface. En de opmerking net van de echte vraag is de interface helemaal. Zeker als je interfaces ziet als bruggen tussen, en daar kom ik weer in mijn oud verhaal, tussen data en informatie. Ja, het zijn allemaal bruggen tussen data, gegevens, die kunnen alle vormen hebben, en informatie. En ik ben nog heel tevreden met dat oude interface, namelijk dat al die papieren hier om me heen liggen. Maar ik moet zeggen, mijn vriendin vindt dat niet zo leuk. Die zegt, jij hebt allemaal maar rotzooi neerleggen. Ja? Ja, aan de andere kant, tweakers.net is natuurlijk eigenlijk een hele digitale identiteit. Ook zeer succesvol. En zoals nu net die Huffington Post waar ik het over heb, dat is ook een digitale identiteit. Die is ook zeer succesvol. Dus er zijn wel allerlei initiatieven die puur alleen maar digitaal aanwezig zijn. En zeer succesvol zijn. Dus je kan zeggen, hoe lang duurt het voordat het allemaal digitaal is? Want de kosten zijn natuurlijk aanzienlijk lager. Wat? Welke kosten? Productiekosten van een Huffington Post en een Tweakersnet zijn aanzienlijk lager. Dan? Dan dat alles op papier uitgegeven wordt als tijdschriften. Dat is helemaal niet waar. Dat is helemaal niet waar. Maar luister eens, kijk, er is een heel verschil. Er is een verschil tussen statische content en fluïde content. En fluïde content heeft bijzonder veel charmes in de zin van je kan heel snel bediend worden door de nieuwsfeiten die op dat moment het meest relevant zijn. Maar statische content, gewoon een boek in je boekenkast, heeft ook een bepaalde waarde. En die twee waarden zijn totaal eigen. En ik denk dat door die eigenheid van die twee dimensies, zeg maar, dat daar zeg maar de waarde in zal blijven. Iedereen gaat op een gegeven moment toch een boek in de boekenkast willen hebben en iedereen gaat toch op een gegeven moment graag content heel snel en relevant naar zich toe willen trekken door middel van digitale kanalen. Dat zijn gewoon twee waardes. En daar zit nu een verschuiving in, absoluut. Maar ze zullen allebei blijven bestaan. Ik denk niet dat we dat kunnen ontkennen. Nee. Ja, ik zit ook af en toe. Het is een fundamentele andere interface. Dat zeggen we dus, ja? Ja. Papier is een fundamentele. En e-ink is mooi, maar het is nog steeds geen papier. Je kunt er al die andere dingen mee doen. Het is nog geen driedimensionale interface, ja. Nou, ik denk dat het ook waar is. Op dat punt geef ik jullie ook allemaal wel gelijk. Want Lux, dealerinfo en geel blaadje, wat dan ook een bepaalde interface heeft, ben ik altijd nog blij als ik die in mijn hand heb, zal ik maar zeggen. Dat zijn toch identiteiten die in principe op papier zijn. Je kan al kijk je alleen al naar bijvoorbeeld, het is zeg maar ongelooflijk goedkoop om 3 miljoen mensen een digitale nieuwsbrief te sturen. De waarde van de nieuwsbrief die je dan stuurt is eigenlijk dan best laag. Terwijl als jij naar 300 van jouw meest relevante klanten, jouw 300 beste klanten, als jij die een mooi verzorgd papieren nieuwsbriefje stuurt met nog een geschreven briefje erbij bijvoorbeeld. Moet je eens even nadenken over wat de waarde daarvan is als iemand dat ontvangt, zeg maar. Dat is een andere waarde. En ik denk dat dat nog heel belangrijk gaat worden. Want als je kijkt naar de jaren 30 of zo, weet ik veel, toen waren geschreven brieven waren heel normaal. Toen zijn we gaan e-mailen en toen ging dat allemaal veel sneller en veel makkelijker. Als je nu een geschreven brief van iemand krijgt, ben je nog best wel onder de indruk volgens mij. Dus die waarde is veranderd. En dat is door de aanwezigheid van beide dimensies gekomen. Daar zit het verschil. Oké. Okay. Laten we dit onderwerp voor de rest hierbij. Ik wil nog één ding over zeggen. Je moet mensen denken bijvoorbeeld dat een papieren boek, dat de kosten zitten in de distributie en het drukken. Dat is niet zo. 80% van de kosten zitten in de uitgeverij. Het gelul, de editing, het redigeren. Het blijkt, en dat bleek laatst op dat e-book-congres dat er dus veel e-books worden uitgegeven waarbij men in plaats van een redacteur die het nog eens doorleest, gewoon een of ander foutcorrectieprogrammaatje, een spellingscorrectie eroverheen had. En dat daardoor de kwaliteit enorm is teruggelopen. De kosten van een krant zitten in de mensen. De kosten van de krant zitten niet in het papier en het drukken. Misschien maakt dat 20% uit en het moet ook nog bij de mensen gebracht worden, dat begrijp ik wel. Maar het is, de kosten zitten in de kwaliteit van het maken ervan. En dat verandert niet. En lullige Huntington Post dingen. Ik bedoel, in Amsterdam... Huffington. In Amsterdam werk ik mee aan amsterdampost.nl. En daar komen ook 3000 mensen per dag naar kijken. Dat is een lokaal internetkrantje. Heel leuk hoor, 3000 bezoekers per dag. Maar niet te vergelijken met de Echo die 500.000 kopieën bij de mensen flikkert iedere week. Waarvan een groot gedeelte ook niet gelezen wordt. Dus... We moeten ons niet vergissen. Het verhaal van het is zo goedkoop om te versturen. Nee, die fysieke waarde heeft iets. Het feit dat je in je handen kunt houden. Dat is niet zo simpel. Maar ik ben het met iedereen eens. En als de conclusie van deze discussie is dat het gaat om de interface. Daar ben ik het helemaal mee eens. Dat is de essentiële vraag waar Apple en Nokia en al die bedrijven eigenlijk mee worstelen. Wat is de interface tussen data en informatie, en hoe kunnen we daar patiënt aan verdienen? Dus hoe kunnen we een tolweg maken of een tolbrug die verbinding maakt? Okay, dus helemaal terugkeren naar jouw schaakspel. Het interface is één, is de koning. Yes. Ja. Mooi, Martin, mooi. Ja, voor de rest hadden we niet heel veel nieuws. Deze week er was een certificaat. Hadden jullie dat gezien? Er was een certificaat uitgebracht. En waarvan niemand wist wie het nou eigenlijk beheerde. Uiteindelijk bleek dat RCA het certificaat beheerde. Maar het heeft toch wat twijfels getrokken bij de nodige partijen. Want Firefox onder andere had het gewoon dat certificaat in zich. Thunderbird e-mail. En dat is een valid certificaat wat van 2001 tot 2026 loopt, wat niemand beheert. Dus ze zijn er nog even over bezig. Maar dat geeft er ook wat aan dat al die certificatenbusiness best wel eng is. Want als ze dus zelf niet meer weten welke certificaten ze allemaal uitgegeven hebben, of dat een hacker dit op een of andere manier in het systeem heeft weten te injecteren, daar zijn ze zelfs nog niet over uit. Dat het misschien eigenlijk helemaal nooit aangemaakt is door RSA of de andere grote mensen die certificaten uitgeven. Ja, ik vind het wel interessant dat op dit moment in de wereld kan. Maar het geeft natuurlijk ook, als je duizenden certificaten uitgeeft, geeft het natuurlijk ook wat marge om alsnog weer een security lekker te veroorzaken. Wat is precies het nut van een certificaat? Want ik heb het idee dat ik het een beetje snap, maar ik denk dat jij het beter begrijpt dan ik, Martin. Ja, een certificaat kan je dus checken bij zo'n soort instantie of die... of die geldig is. Je kan dus een certificaat opvragen van degene waarmee je wil interfacen met een SSL-verbinding of een andere secure iets. En dan krijg je een certificaat. Dat certificaat kan je zelf maken. Dus je kan met openssl.org, zeg ik even uit mijn hoofd, kan je zo zelf een certificaat maken. Maar dan kan niemand checken of dat een geldig certificaat is en of er ook een check is gedaan of degene die dat certificaat uitgeeft of dat ook een betrouwbare partij is. Dus het is een soort, die certificaten die RSA en VeriSign, dat zijn hele grote jongens die gaan eigenlijk alleen maar over trust. En die kijken dus met die organisatie, als jij een certificaat aanvraagt bij VeriSign, kijken ze van met bepaalde niveaus, en die niveaus staan ook in die certificaten, kijken ze wie jij bent en wat je er allemaal mee gaat doen. En als je dus een heel veilig certificaat hebt, dan word je ze onderhand, geloof ik, teruggebeld mondeling en helemaal gedriedubbelcheckt door die organisatie om te checken wie ben je, wat ga je met het certificaat doen. En geven daar dus eigenlijk een soort zekerheid. Maar die certificaten kan iedereen zelf aanmaken. Daarna maar moet het bevestigen van de geldigheid ervan ligt dus bij bijvoorbeeld VeriSign en RSA. Ja, En er was dus nu een certificaat in omloop, wat ook echt in de browser, in Firefox geïmplementeerd, meegeleverd werd. Als zijnde een veilig, goed gekeurd certificaat. En dat certificaat is dus nu, bleek dus niemand te weten wie dat certificaat eigenlijk beheert. Wat dus met Firefox wordt meegestuurd. Ja, en dat is nogal vreemd. Daar waren ze redelijk in paniek van, hey, hoe kan dit? Ja. Oké, okay, duidelijk. Ja, dus dat was deze week in het nieuws. Ja, en het is in ieder geval is degene die het echt geissued heeft, uiteindelijk hebben ze terug weten te tracen op RSA. Ja, en hoe het voor de rest afloopt hiermee en of dit een hacker is geweest die dit via een omweg heeft gedaan, dat moet eigenlijk nog blijken voor zover ik begrijp. Maar dat zou dus ook betekenen dat, stel iemand bij VeriSign zou ofwel corrupt zijn of zelf iets willen ondernemen, dan zou die dus een certificaat kunnen goedkeuren wat in feite door een hacker bijvoorbeeld gebruikt kan worden of door een regering of een organisatie of zo. Ja, is in theorie mogelijk. Want het is, ja. Die organisaties zijn puur alleen maar op trust gebaseerd. Ja. Technisch is het allemaal niet zo spannend. Je kan het allemaal zelf doen, die certificaten maken. Alleen, ja, dan heb je dus gewoon een soort, niet geverifieerd. VeriSign. Het gaat daar puur over die verificatie of je met een partij te doen hebt die echt zegt wie die is. Dus als jij gewoon met je bank, want daar gaat het natuurlijk om. Als jij met je bank communiceert en je ziet van die mooie slotjes bij je browser en zo, dan vertrouw je in principe VeriSign. Als je van die groene balken ziet, ja, dan vertrouw je eigenlijk VeriSign in plaats van de bank. En dus als er nu een certificaat is wat gewoon groen in je browser aangeeft, wat niemand beheert, dan is het dus wel echt een issue nu dat vertrouwen dus wel een deuk oploopt. Nou, hebben wij het erover en wij vatten het al half. Dus de grote consumentenmassa die zal hier niet echt wakker van liggen. Maar eigenlijk is het wel redelijk vreemd. En wat is dan de noodzaak van zo'n certificaat? Want als ik gewoon een beveiligde verbinding met een website of met iemand aanga, waar is dat certificaat dan voor nodig? Als je dus zo'n certificaat wat groene balken in je browser veroorzaakt, zou ik maar zeggen. Ja. Omdat het zo ultra veilig is, dat certificaat is wel heel goed gecheckt. Dus als jij dan een ABN AMRO.nl site helemaal namaakt als hacker, dan heb je eigenlijk geen mogelijkheid om zo'n certificaat van VeriSign te krijgen, zodat die balk in die browser ook groen wordt. Dus je kan wel de hele ABN AMRO-site namaken, maar je hebt dus eigenlijk geen mogelijkheid om die groene balk boven in je browser voor elkaar te krijgen. Wat voor certificaat jij ook zelf prutst als hacker, het is nog steeds zo op dit moment dat je niet voor elkaar krijgt om dan die groene balken en alle lichten op groen te krijgen, zodat als je ze gaat checken. Ja. Oh, dus als. Oké, nu snap ik het probleem. Dus als zeg maar het certificaat waar we het nu net over hadden, als dat dus gebruikt zou worden door een hacker, dan zou je als het ware een groene bal kunnen krijgen zonder dat dat certificaat echt geldig is. Ja. Ah, nou, helemaal duidelijk. Het kost even wat om dit. Maar daarom zeg ik, het is helemaal niet zo'n makkelijke issue, maar het is wel eigenlijk een issue. Voor de rest hadden we nog gezien dat HP nieuwe soort transistors of zo mee bezig is. Op de hele kleine atomische schaal kunnen ze nu nieuwe transistors maken. Dat werd al eerder ontdekt, zou ik maar zeggen. Mm-hmm. Maar ja, dus ze zijn er nu hebben ze het voor elkaar gekregen om dat echt goed toe te passen. En ik weet niet wat voor relevantie dat heeft op de snelheid van computers. En dat, volgens mij zijn ze daar zelf ook nog niet helemaal over uit. Maar als je natuurlijk alles kleiner krijgt, kan waarschijnlijk alles weer sneller. Wat ik hier begrijp is dat ze Omdat bijvoorbeeld processoren zijn wel redelijk tweedimensionaal, zeg maar, qua opbouw. En dat je met deze transistoren, dat je dan een driedimensionale rekeneenheid zou kunnen bouwen. Ja, het is een heel, door de kleinheid en de kan je... Hoe moet ik het zeggen? De snelheid van computers wordt afgeremd. De megahertz, de gigahertz wordt afgeremd. Want je ziet nog steeds dat we op 3 gigahertz ongeveer blijven hangen. Ja. En niet hoger gaan. We gaan dus allerlei snellere klokinstructies en 35 parallele processors toepassen. Maar we gaan niet harder dan die 3 gigahertz. Wacht even, jongens. Zitten jullie in de fysica te kijken. Kijk, er is al heel lang... sprake van optische schakelaars. Hè? Die zouden dan sneller gaan. En die hebben van één ding geen last. En dat is dat een signaal van 3 gigahertz of 4 gigahertz... Dat gaat resoneren met alle capaciteiten die eromheen liggen. Hè? En de reden waarom die moederborden op een gegeven moment niet sneller konden... was omdat dat zijn een aantal lagen. En dan ga je met een hele hoge snelheid trillingen tussen zetten. En de hele zaak gaat gewoon trillen. Dus je hebt gelijk, je kunt niet boven die 3,5 gigahertz in de CPU. Je kunt niet boven de paar honderd megahertz op een board. Dat zijn gewoon fysieke beperkingen. Het idee van chips die in 3 dimensies zijn, daar wordt ook al heel lang over nagedacht. Maar de beste kans, zeggen mensen, zijn optische chips. Misschien moeten we dit verhaal van HP ook een beetje zien als PR. Van hallo, we hebben weer wat nieuws. Dat moet nog een hele tijd duren. Ik heb, in de tijd dat ik Philips werkte, dat was echt 1980, keek men ook al naar optische chips. Want dat schakelen zou zoveel sneller gaan. Het blijkt dat de oplossingen die door Intel gezocht zijn gewoon steeds onderverdelen, meer processoren, meer verdelen. En je warmte en capaciteitsproblemen, hè, dat je dus de weerstand en capaciteit, die gaan een bruggetje vormen en dan gaat de zaak storen. Daar kan je echt niet op. En het verhaal om op atomair niveau te kunnen schakelen. Ja, maar is dat ook niet erg gevoelig? En dan komen weer effecten als van hoe kleiner het wordt, hoe meer de kwantummechanica een rol gaat spelen. Bedenk wel, de huidige chips werken op een kwantummechanisch tunneleffect. Het feit dat de halfgeleider gaat geleiden is een tunneleffect. Is al een kwantummechanisch effect. En je komt in een vreemd gebied, hoor. Dus we hebben het nu eigenlijk over dat waar HP het over heet. Dit ding heet de MEM-RISTORs. Ja, memory RISTORs, ja. MEM-RISTORs. Maar ze beweren dus ook dat onze eigen brein gemaakt zijn van MEM-RISTORs. Dus dat ze eigenlijk met die MEM-RISTORs onze eigen hersenen aan het benaderen zijn. Ja, dat is inderdaad ook iets waar ik aan moet denken. Eigenlijk als je kijkt naar de beperkingen van de processoren op dit moment. Onze hersenen hebben natuurlijk wel een gigantische rekencapaciteit. En als ze in de biologische hoek weten te gaan kijken, want we bestaan niet uit metalen onderdelen. Daar zou natuurlijk ook al een hele interessante ontwikkelgebied kunnen zitten. En daar zijn we driedimensionaal. Ook dat. Niet? Nee, maar dat is heel belangrijk natuurlijk. Onze zenuwen, hoewel maar een dunne laag op ons hoofd liggen, zijn driedimensionaal vertakt. En dat maakt natuurlijk gelijk een enorme sprong. Hè? Kwadratisch naar een derde macht. Ja, want ze zeggen dat we misschien over 3 jaar deze chips hebben. Nu dat het dan nu allemaal werkt en zo. En dat ze dan op 1 vierkante centimeter 20 gigabyte... Square centimeter, vierkante centimeter, kunnen ze 20 gigabyte plaatsen. Dus dat zou dan de opvolger van het flashgeheugen worden. Interessant. Ja, ik denk 20 gigabyte op je, dat valt me dan nog mee. Want we zijn met flash tegenwoordig natuurlijk ook al op 16 gigabyte op een stick. Ik weet niet hoeveel vierkante centimeter daarvoor nodig is. Dus... misschien valt het nieuws ook, is het inderdaad ook wel voor een deel allemaal PR geneuzel. Maar op zich vind ik het interessant dat ze daar nog steeds dus hard mee aan het ontwikkelen zijn. En dat is dus waar HP zijn set of voor een deel ook mee, of een pionnetje nu aan het schuiven is. hardware. Ja, vroeger was het altijd AT&T en Bell Labs die met dit soort dingen kwamen. Daarna kwam Philips. En je ziet dat bedrijf als Philips, ik was laatst in dat centrum in Eindhoven. Die zijn het allemaal kwijtgeraakt. We kennen het verhaal van Xerox, die waanzinnige dingen heeft bedacht. En die kon commercialiseren. Toen ging er het stokje over naar Philips, die ook met zijn CD en zo. En nu zie je dat HP dus weer wat fundamenteler werk doet. Ja, dat zou je er aardig aan kunnen vinden, dat het niet meer IBM of AT&T zijn. Ja, het is bijzonder. Okay. Goed, iemand anders nog nieuws gezien? Of is dit bij deze het einde van de podcast? Het is 12 uur. Het is 12 uur. Goed, mannen. Oh ja, nee, ik wil nog één ding noemen. En dat heeft hier niet zo vreselijk mee te maken, maar met de politiek. De onzin die mannen uitkramen. Nu hebben we net van de PvdA natuurlijk weer gehoord dat ze weer de hypotheekrente willen beperken. Die is al beperkt. Maar ik heb dat even uitgerekend. Afgelopen jaar, als we uitgaan van een 10% waardevermindering van alle huizen in Nederland. Ja, praat je over 8 miljoen huizen, 2 ton. Praat je over 16 miljard per procent. Over 10%, 160 miljard. Zijn we dus als huizenbezitters, en dat zijn we allemaal via pensioenfondsen, ABP, dat soort dingen, zijn we dat al kwijtgeraakt. Nu willen ze een maatregel nemen die mogelijk nog 10% waardedaling betekent en die 2,3% 2,3 miljard zou opleveren. Dus de overheid wil 2,3 miljard incasseren voor een potentiële waardevermindering van ons land van 160 miljard. Dat is toch roverij, of niet? Ja, het is een visie. En je kan, is net echt. Ja. Ja, nou, wat ik merk is dat die politici en die kranten, die rekenen dingen niet gewoon even door, weet je wel. Wat betekent dat nou? Dan zeggen ze, ja, ach, er zijn maar 30.000 huizen van boven miljoen en dat scheelt allemaal niet. Maar ieder procent waardedaling van huizen, en we hebben al flink wat gezien, is echt een enorme klap geld die we met z'n allen kwijt zijn. En wat dat betreft heeft de overheid, zou ik zeggen, dat wil ik mee afsluiten, heeft geen moraal. Ja? Ik vind het ook een mooie afsluiter. Voor zover de IT-bende. Hebben wij wel moraal, ja. Tot volgende week. Tot volgende week. Hey, doei.